So very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through. And make it easy on yourself. Make it easy on yourself. 'Cause breaking up is so very hard to do. And if the way I hold you and compared to his grace, no words of consolation will make me miss you less, my darling. De Walker Brothers hier in de late avond aan het begin van de show met Make It Easy On Yourself. Een prachtige rij hits maakten ze in de jaren 60 en 70 en ook nog eentje in de jaren 80, geloof ik. Hè? Welkom bij een nieuwe show. We gaan je oren verwennen met lekkere muziek en nog veel meer moois. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Bokhuizen. Zo hebben we bijvoorbeeld een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die ging de straat op en vroeg aan u: welke droom zou u graag zien uitkomen? Nou, er komen mooie antwoorden uit. Dus blijf lekker luisteren hier naar de late avond. Midas Dekkers is ook van de partij en hij gaat het hebben over de Poolzwaluw. Ja, hij ziet ze vliegen dus. En er is een gezonde game. En dat is ons derde onderwerp van vandaag. Een gezonde game die patiënten helpt bij de juiste keuzes maken. Welke keuzes dat zijn en wat voor game dat is, komt er allemaal aan. Je hoort het zo meteen hier in De Late Avond. When you lay beside me and your tears caress my hand, then I realized it. You make me feel a happy man. When the sunshine through the curtains and some something frees your eyes, to find you're still sleeping in our little paradise. The day must do what we have to, so you have to leave. When you go, I'll tell you, I surely you won't forget your name. And should you want to see me, my bed is yours, love, just the same. The day begins, and we must do what we have to do. The day begins, and we must do what we have to, so you have to leave. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon, and suddenly muziek van Kate Bush. The man with a child in his eyes. Zo is het, hè? Geweldig uit 1980. En Greenfield en Cooker voor met A Day Begins. Het is tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Het is een spannende, rare tijd, schrijft hij hier. Is een voorwoord, hè, want dat lezen we hier natuurlijk van het scherm. Deze tijd zou je ook kunnen omzetten in mooie wensdromen. Juist als er minder mogelijk is. Dan zou een mooie droom natuurlijk wel leuk zijn. Hè? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg aan u, welke droom zou u graag uitgekomen zien hebben? Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Ik heb een soort van man bij het hond vragen. Gezellige vraag. Mag dat even kort? Ja, ik ga niet die stem van die man. Ik mag het gezellig met z'n tweeën. Tuurlijk, waarom niet? Welke droom zou u heel graag uitzien komen? Iets wat nog niet verwezenlijkt is. Een heel leuk groot huis met zwembad in de polder. Dat lijkt me zo leuk. Hallo. Dat is niet van toepassing. Nu niet, nee. Nog niet. Nog niet. Een zwembad. Ja, dat lijkt me wel leuk. Wel verwarmd dan, hè? Ja, natuurlijk. Ook nog. Oké. Okay. Nou, moe. Ja, het kan wel. Zo duur is dat tegenwoordig allemaal niet meer, geloof ik. Dat wat te doen, maar ja. Nou ja, het kan te doen. Als ik de staatsloterij ben, gaan we het gelijk doen. Ja, ja. Nu wachten we nog even. Oké. Maar waarom zwemmen? Doet u dat vaak? Nee, maar het lijkt me gewoon lekker. Als het dan zin hebt dat ik denk, nou neem even een duik. Ik denk dat ik het dan sneller doe. Oké. Een zwembad in de tuin. Maar als het nou weer overwaait, die bevlieging van dat zwemmen, dan zit hij met dat zwembad. Nou, dan wordt het gewoon een vijver. Oh, dan wordt het de hele grote vijver. Ja, hebben we eerder gehad. Dus ja, dat maakt dan ook niet uit. Welke droom. Ja. Weet ik veel, gewoon een goed leven als gezond, lang leven. Ik weet niet, gewoon leuk, blij. Welke droom zou ik graag uitzien komen? Nou, dat ik nog heel lang gezond mag blijven. Ja. Ja. Ja, dat is actueel natuurlijk, nog steeds. Ja. Maar los van die crisis? Los van die, ja, eigenlijk bedoel ik niet eens de coronacrisis, want daar ben ik voor gevaccineerd. Oké. Maar gewoon met alles en welke droom nog meer? Ja, dat ik de staatsloterij heb gewonnen. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Meer heb ik niet. Hoe lang doet u wel mee? Nou, niet lang hoor. Een kleine 3 maanden of zo. Oh. Niet zo lang. Maar voor verwachting, voor het winnen van een prijs. Nee hoor, nee. Het is geschoten is altijd mis. Ja, maar net zeggen, meedoen is ook spannend, ja, toch? Ja. Ja, ik wil nog eens naar Italië eigenlijk, met vakantie. Ja. Ja, zou ik wel eens leuk vinden. Ja. Van horen zeggen misschien, maar nooit van plaatjes, ja, nooit van horen zeggen. En wat ik heb gezien op televisie of op de internet dan. Ja, nou, dat is een goeie, toch? Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Dat is een goeie. Maar nog een andere droom? Waarvan je zegt, nou, er is iets wat ik wel eens een keertje wil doen, wat ik nog steeds niet gedaan heb. Nee. Ik heb niet zo van die doelen. Ik ben gewoon een nuchtere... Ja. Jeetje. Ja. Dat we gezond blijven. Ja. Mijn familie en zo. Ja. En dat mijn dochter een leuke huis krijgt. Kijk. Ja. Ja. Die woont nu bij mij. Ja. Oh, tijdelijk? Ja. Of die is nog niet weg of zo? Nee, ze is weer terug. Ze is weer terug? Ja. En ze heeft een baby gekregen. Dus ze wonen tijdelijk bij... Nou ja, niet tijdelijk, maar gewoon ze wonen bij mij. Ja. Dus ik zou het leuk vinden als zij een leuk huis krijgt. In de buurt of heel ver weg? Nee, heel erg in de buurt. De relatie is goed. Ja. Het liefst naast me. Iets wat u in uw hoofd heeft, wat er niet van komt. En dat u denkt van, ja, wat moet ik nou nog eens doen? Ja, kinderen maar pas later. Kinderen? Ja. Nu nog niet, zeker niet. Nooit te lang, maar je wachten natuurlijk. Hè? Ja, ik ben pas 20, dus hebben we nog wel even. Oké. Dus dat is wel een belangrijke, kinderen. Ja. En hoe komt dat zo? Als je kinderen ziet onderweg of zo? Of? Gewoon leuk. Ik wil gewoon, zeg je dat, mezelf. Lijkt me leuk, man. Tegen iemand gewoon een zoontje hebben. Of een dochter. Maar ja. Ja. Ondanks alle, wat zou ik zeggen, het is een crisis. Allemaal alleen in de wereld. Gevaar, weet ik veel allemaal. Toch kinderen. Ja, tuurlijk. Kom maar goed. Oké. Oh, een huisje aan het strand. Een huisje aan het strand? Mm-hmm. Ook in de winter en in de herfst? Ja. Want dan is het een heel ander iets. Ja, maar ik hou gewoon van de duinen. Dus... Van de duinen? Ja. Nou, zit dat is wel realiseerbaar. Ja, jawel. Maar als je een man hebt die je niet van zand houdt, dan wordt het een beetje lastig. Nee, hè? Ja. Hij houdt niet van zand. Nee. Hè? Ja. Oh. Dat de corona voorbij is. Ja. Dat is een droom. Ja, inderdaad. En normaal doen. Ja. Dat is mijn droom. Want het is nogal spannend allemaal. Nou, spannend. Je mist toch een bepaalde vrijheid, hè? Je kan niet zomaar doen van ik vlieg nu daar naartoe of ik rij nu daar naartoe. Het is allemaal heel beperkt. Dat is frustrerend eigenlijk. Ja. Dus, dat eigenlijk. Ja. Persoonlijk, behalve vakantie, niet weg kunnen vliegen. Mm-hmm. Zijn er nog andere dingen waarvan u zegt dat het frustreert? Echt? Ja, je ziet je familie, vrienden zie je minder. Je gaat niet zomaar naar iemand toe. Dus je bent veel met je gezin bezig. Dat is ook hartstikke leuk. Maar... je merkt wel dat heel veel dingen zijn veranderd in het leven. Dus, permanent of komt dat weer terug? Ik hoop wel dat het terugkomt. Weet je, maar het is wel frustrerend om weer te zien. Er zijn weer zoveel besmettingen. En dat je dan weer ziet, vandaag dan ben je toch aan het kijken. En dan zie je dat er toch een foutje in het systeem. Dat je ziet dat er toch nog een stijging was. Waar ze aangaven dat het minder werd. Dus dat is wel frustrerend af en toe. Die stijging was eigenlijk niet zo hoog. Nee, het was niet hoog. Ah, okay. Maar goed, dus ik heb zoiets van... dat zijn eigenlijk de vervelende kleine dingetjes... dat je eigenlijk niet meer kan denken van... ik ga nu doen waar ik zelf zin in heb... zonder het omheen te kijken en doen. Dus, kan niet gewoon rechtuit, zeg maar. Ja. Maar altijd opletten en zo. Ja, net zoals naar het buitenland gaan. Daar hebben we heel lang over nagedacht. En ik heb geen zin om naar het buitenland te gaan... om rekening te houden met... niet dat ik dan asociaal gedrag of wat dan ook... maar gewoon puur van... ik wil nu naar het strand, ik wil nu gaan zwemmen, ik wil nu het strand pakken, ik wil nu ergens zitten. Dus dat zijn die dingen dat ik wel mis. Ja. Dat we met z'n allen weer nog een vliegtuig kunnen pakken zonder dat we bang hoeven te zijn dat we corona krijgen. Ja. Ja. Dat is echt een droom? Ja, voor nu is dat een droom, want ik zie het niet op korte termijn gebeuren. Sorry, wat? Ik zie het niet op korte termijn gebeuren. Nee, precies. Nee, dat zal zeker wel een paar jaartjes duren. Ah, het is gecompliceerder dan menig een denkt. Ja, voor mij wel. Ja? Ja. Bedoel, is het dan een kwestie van dat u niet weg zou durven of willen? Maar het kan waarschijnlijk niet echt. Nee, durf het niet. Durf het niet? Nee. Oké. Okay. Dus als het zou kunnen, zou u liever niet gaan vliegen of zo? Nog niet, nee. Oké. Okay. Het moet ook in het andere land veilig zijn. Ja, daarom. Ja. Ja. Ik droom ook van kleinkinderen. Dat lijkt me ook helemaal geweldig. Misschien kan heeft dat? U wel ook kleinkinderen. Nee, nee, nee. Oh, nee. Maar kan dat? Zit het erin? Oh, jawel. Ja, eventueel? Ja, ja. Ik zeg al, mijn dochter is nu 17. En ik had gehoopt dat ze op de 16e zo'n tienermoeder zou worden. Nee. Ja. Nee. Ik geloof er niks van. 16 is wel jong, nee. Nou ja, had toch gekund. Ik zei dan, pas ik wel op. Nee, nee. Dat is natuurlijk misschien niet echt. Maar goed. Zo, maar ja. Ja. Dus daar droom ik ook nog van. Nog een andere droom waarvan u zegt, nou, dat mag onderhand wel eens een keer. Ja, misschien dat we minder plastic gooien, dat soort dromen. Oh ja. Nou, dat is wel goed op weg, toch? Met die kleine flesjes moeten kunnen ingeleverd worden nu. Ja, klopt. Dus dat is maar wel goed. Voor de rest niet echt andere grote dromen. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. was walking dead, stuck inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. The voices inside were so loud. Need a jump start, catatonia. I couldn't breathe, I wish that I could disappear. The voices inside were so real. Een opmerkelijke deun van Celine Dion, Love Me Back to Life. En Juliette Gréco ervoor. Ja, hier in de late avond met Sous le Ciel de Paris. De mooiste muziek hoor je hier, echt gezellig ook. Het is gezellig in de studio, zitten we met een paar mensen te genieten van de muziek. En natuurlijk ook van de onderwerpen. Zo meteen bijvoorbeeld de nieuwe column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Poolzwaluw. Dat komt er allemaal aan, na de Scorpions uit Duitsland. En Still Loving You. Fight, baby, fight.

Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die dood die is bekend. Zolang we dromen van geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Hij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht, dat is mijn kracht. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Het is alweer een tijd geleden dat we iets gehoord hebben van Mark Owen. Leeft hij nog eigenlijk? Ja, dat is ook altijd zo'n vraag, hè? Want voor je het weet is iemand weer verdwenen naar gene zijde. Een van zijn mooie hits, Child, hier in de late avond. En ervoor Doe, oh wat prachtig. Hij gelooft in mij. In een ogenblik gaan we het hebben over een gezonde game. Die helpt patiënten een juiste keuze te maken. Welke keuze en hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen na You and Me met You and Me. You and me were always with each other. Before we knew the other was ever there. You and me, we belong together. Just like a breath meets the air. I told you if you called I would come running. Across the highs and lows and the in-between. You and me, we've got two minds, I think as one. And our hearts march to the same beat. They say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart. Guiding your direction when you're riding through the dark. Same light, desperate for a cure to this disease. Well, some days are better than others, but I fear no thing as long as you're with me. They say everything that happens for a reason. You can be flawed enough. For a person, someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. And they say everything it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person, someone who will be there when you start to fall apart. Guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Een gezonde game die gaat patiënten helpen om de juiste keuzes te maken. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Joke van der Linden. Ze is internist in het Maastad ziekenhuis en in de uitzending. Mevrouw van der Linden, welkom. Ja, goeiedag. Een ziekenhuis Hallo. Die een game maakt, is dat voor de jeugd? Nee, dat is nou eens niet voor de jeugd, maar is echt voor in feite voor jong en oud. Want eigenlijk is onze doelgroep is ook jong en oud. Mm-hmm. Dus iedereen kan eraan meedoen. En de game is eigenlijk ook zo gemaakt dat die voor iedereen ook begrijpelijk is. Ja, en waar is die voor bedoeld? Nou, wat we vaak zien is dat er toch heel veel onbekend is eigenlijk over voeding. Wat is nou gezonde voeding? Wat is gezond als je diabetes hebt of als je een risico hebt om diabetes te ontwikkelen? En wat is gezond als je wil afvallen? En zo zijn er eigenlijk heel veel vraagstukken waar patiënten mee te dealen hebben. Ja, ja. Het is dus eigenlijk een hele ludieke en makkelijke manier om in aanraking te komen met gezonde voeding en adviezen daarover. Ja, mensen denken vaak aan games. Dat is allemaal heftig, geweld, schieten, noem maar op. Ik denk niet dat dat erin zit, hè? Nee. Nee, het is eigenlijk vrij gezellig allemaal in een huiselijke kring. En nou ja, er zit een stukje bij over het ontbijt, maar ook over het koken in huis. Dus het is een vrij gezellige game. Voor iedereen denk ik geinig om te spelen. Ja, en ja. U hebt hem ook al uitgeprobeerd op andere mensen, zodat hij nu ook voor iedereen begrijpelijk is. Ja, we hebben hem best uitgebreid uitgetest. Niet alleen bij patiënten die al diabetes hebben, maar ook hier in het ziekenhuis hebben we allerlei medewerkers het spelletje laten doen. Mm-hmm. Ik heb hem thuis ook laten spelen. En daar zijn heel veel tips en suggesties nog uitgekomen om hem te verfijnen. Maar dan blijkt wel dat het voor een heel breed publiek heel toegankelijk is. En leerzaam vooral ook. Ja, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Want een ziekenhuis dat een game maakt, dat is niet zo voor de hand liggend voor mij, laat ik het zo zeggen. Nee, je merkt natuurlijk wel dat er wel wat dingen aan het veranderen zijn. En dat ziekenhuizen heel goed inzien dat voorkomen eigenlijk veel beter is dan behandelen. En als het even kan, dat je wilt zorgen dat niet iedereen een ziekenhuis nodig heeft. Dat klinkt heel gek, maar je wilt uiteindelijk werken aan gezondheid van een hele bevolking. Nou ja, alles wat je kunt voorkomen, ook geen extra belasting oplevert voor de gezondheidszorg. Nee, precies. Dat is ook nog belangrijk. En we hebben niet voor niets dat spreekwoord voorkomen is beter dan genezen. Toch? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk zo. Ja. Een mooie game om te gaan doen. Is die alleen bij jullie te vinden? Of zegt u, ik denk dat andere ziekenhuizen dit ook wel gaan doen? Als goed voorbeeld, goed volgen. Wij hebben onze medewerking eraan verleend. Maar in feite is die eigenlijk landelijk gewoon al te downloaden via de app. Ja. Denk ik eigenlijk dat die breed ingezet kan worden. Ik kan me voorstellen dat heel veel ziekenhuizen wel steeds meer ideeën aan het ontwikkelen zijn hoe je op andere manieren gezondheid aan de man kan brengen. Ja, dat is in ieder geval heel belangrijk. En door deze game worden mensen misschien weer meer gezond of blijven ze beter gezond, laten we het zo stellen. Als er wat meer nodig is om te weten, staat er iets op de website van het Maastad Ziekenhuis? Ja, absoluut. Het is terug te vinden op onze website en ook via de bibliowebsite kan het teruggezocht worden. Via het Maastad Ziekenhuis is er een linkje vindbaar op onze site. En dan kan je hem daarna downloaden zoals je dat zelf ook kan gaan gebruiken om een speelse manier te vinden om te voorkomen dat u ziek wordt. Juist. Daar komt het op neer. Helemaal. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Joke van der Linden, internist van het Maastad Ziekenhuis, over de gezonde game die patiënten de juiste keuzes helpt maken. Komt er een volgende game aan? Zeker. We gaan er nog een module aan toevoegen. En dat gaat vooral over beweging. Dus dan kan iedereen weer verder spelen. Dan wens ik u daar heel veel succes mee. En dank voor het gesprek. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide. be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had. King, it's too late. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het zit er weer op voor ons deze avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond is er weer een late avond. En dan zit hier weer Harry Kuipers. Mocht je niks te doen hebben vannacht, kijk dan even naar onze website. www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Daar vind je ons. En daar kun je ook de inhoud van het programma vinden in de loop van de dag van de uitzending. Dus, ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijf werken. Een hele goede wacht. Tot besluit van de show The Beatles en... Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Found it.